nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga mpona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga ye apotoli tonga ye okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tonga ye lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tonga ye masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga ye abotoli tonga ye okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tonga ye lelo bayebisi ye manso osalaka ye abotoli tonga ye masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga ye abotoli tonga ye okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama babotoli yo videyo mama seleka soki nalobi bokokanga ngai bulusu e olobaki trona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama likambo ezali na tina ye mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama bokanga ngai ndoki ye mama soki nalobi bokokanga ngai bulusu e olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie naloba loba pamba te mama toko mi macho nil mama soki nalobi oko tomboka na yo bandeko e loba ki tonda esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama ozongeli ventilateur mama babotoli yo malilie koloba kitwa na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama okomono pasi na bangungi mama okomi beta mbata na nzoto e koloba kitu na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama oh mama monwe babotoli yo fide yo mama ndenge nini okomi tala lisusu e koloba kitu na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama lakisa ngai fungola mama oyo zalaki kopepa e koloba kitu na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama oh mama mo yaka tomelaka bimusue mama soki nalobi okokanganga ndoki e koloba kitu na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani e naloba loba pamba te mama ozongeli mai ya moto mama frigo na yo ntango nyonso bapane koloba kitu na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani e